الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حدیث دویم باب دو سورت انعام کی زجرونو زورنوی اول زجرو پا شرک باندی من ازلم ممن افترا علی اللہ کذبان علی دروغ جوڑ کری اور بسی تخویبی و خرویو دا قیامت حال چیوم نحشرم جمیعن پی زجرو پا انکار دا قرآن ومن هم من یستمعوی لیک او بیا زجرو پینکار دا پیغمبر سر حتی ازا جاو کا ویجادلونکا چراشی نتا سر جگڑی شروع کی ندی پسی تحویفی اخروی ذکر کی بیا او دی خلق حال بیانی چمخ کے ذکر وشو چې پیغمبر سره جګړه کوي او قران ته قصې وای دا په خوانو قصې دي دغه سه خلق ته منی کوي خپلوم ناراضي خواله نذی په حق کې الله رب العزت دا د آخرت خبره کوي او ډیر بد حال دی ولو ترای زقفو علی النار هر چا توی هر بند توی چیر کتا دی حالو لی دی پا قیامت کی کنا ډیر د ذلت او د رسوای حال دیر دو سخته او دو حیبت دیر خلاو ترا کاش کولی دیتا ہے بندہ اذ وقفو علی النار کلچی دی ادرو لشی جہنم سرا علی النار ودہ سیلے کد پاس جی پیولا لکھا رستم دا سیات راضی پای کی ہوئی چوقفو علی ربهم اگی وزرول شیخ پل رب سر او دلتے علی النار ویلی زکر دا خلق دا اللہ دیر بدی شی ناروزان تے پریدینا و ملائکو توی روکے کئے پلا بوئی دا دی جہنم تا دا کوم چې د قران نه خلق منی کو په خپل عمر راتلو قران ته ساتیر الاولین وی زه دې تمره بدی شي چې دې ځان ته نه پریزي علی النار بوي زه او کله چې وذرو لشي پور باندې فقالو رضیبا دا مطالبه کئی او دا مطالبه دا دی دیر زیونو کی قرآن ذکر کری دا سورة ابلام سجدہ کی سورة مومنون کیوں دا غزی سورة فاتور کیوں دا مطالبه با کیسو وبوای یاله تنا نو ردو افسوس مونږ دې بیا واپس کړی شو دنیا ته دا مطالبه ده. یا لیتنا نردو مون خو ډیر په خساره کې پریوتو، مون خو ډیر په تباہی کې پریوتو، نردو مون دې دنیا ته واپس کړې شو. ولا نکذب بآیات ربنا صلا ویچر بیا مونگا دروغ جن کو نا تکذیب بنکو دا آیاتنو دا خپل رب پل جرم و تا معلوم شکنا دلتا خواتا نمعلومی دا کتابو لشل دل دسترگو لراوڑو چه مکوا مکوا و دلتا بی نپوی دا علتا بی پوشو پل غلطی معلوم اکڑا نسوال کئی چه اللہ من دنیا تا واپس کا نون بچر بی استا دا قرآن تکذیب نکو دردی مطالبی اسور مومنون کی ویلیو چه دا مطالبه دی دا مرک پو وقت دا چه کل ملیک راشی کن ایدا جا آدم الموت چه ملیک ولا راشی قال رب ارجعوني و دې دغه وخت کې چې رب ما واپس کا ذکر ته زمان رب ارجعون ولي لعلي اعمل صالحا چې زه سنې کمال کوم ما خو سنې کړی په ما ترکت جواب برازي کلا نه نه بیا چرته تلې شي بیا واپس کېدل نشته ان کلمۃ و قائلها الله هو سم دروغه بدبخت دنیا کې دې لګوي ګورې دې ډکه کړی چې وسم دروغه ان کلمۃ و قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون تخبل وطن ترواني تخبل عالم ترواني نشی که بیا چرته واپس کی ادا مطالبه وکي ها او چری با تکذیب نکو ذاتونو ذرب زمون ونکونا من المؤمنین اشوب مونږه د مؤمنانو همون به داغي خلق مرګري شو صحیح مؤمنان موحدین دا مطالبه ده نو نوست دا سه مطالبه چې سو کوي مداري دوا وجي يا رغبت او يا رهبت تای بس يا زمينه محبت تو جنوي چلا مونږه دنیا ته واپس کا زمونږ زمينه محبت چې مونږه ایمان راوړو مونږه ستا قران ازویم د یاری د وجنه چې hebat پراغه نو زکه مطالبه کوي نو آی چې دا خلق د سده وجنه کوي الله وی دا د hebat ته وجنه مینه او محبت کوم دي مینه او محبت خو دي پشپې ته کاله کوي د قران او د ایمان سره پته ونه لګی دا د hebat پراغه نو زکه یې مونږ واپس کها بل ننا دا سندان لکدی چوائی بدالهم ما کانو یخفون من قبلو خکارش دیتا اغا قیامت خکارش دیتا اغا قیامت کانو یخفون من قبلو چدیبا پتاو دا خلقنا کچا به توین دی به نشته سړیا سوی خل خبرې کوي ښه هیڅ نشته دا وې اسه خل دا سوکراله کله به دا قیامت کنا دیو د خل کو نه دا پټول کنا چې عذاب نشته جهنم نشته دا سوی خلق طبیعت خرابې مونږه یو معنا دار ما کانو یخفون من قبل دویم معنا کی زجاج کارا بشدیتا ما کانو یخفون من قبلو اغا سزا گانے او اغا عذابنا او اغا حق چدی با دنیا کے دا خلق نا پٹاو دا مولان تے نمرات دیا مشران دی خوبا خلق نا حق پٹاو کنا چگر خیال کوئے دا حق نا دے مونگا چی سوائی دا حق دے و مشران چی سکڑی دا حق دے دا دین دے گوارے از دی خلق و خبر ممنے گوارے چی قیامت شی نو حق بخکار شی اچی دی پٹکڑے په دنیا کې دا عوامونا دا مقتدیانونا دا دی اجازان نکنا نیو خکار کڑے ہوتا نا بہت اخکار شی کنا خوا بل بدالهم کارش دیتا آغا کانو یخفون من قبلو چو دی پا دنیا کی چپٹاوی دا خلقنا دا زکا مطالبہ کی خوا دا محبت تا وجننا حیبت پر آغا دوی چو اسمون دنیا تا واپس کھا نبیا وچاوی چنا ولی کو دا زلد ایخ د اخلاص نه ویلی کنا چې الله واس مونږه په پوه شو واس مونږه بیا الله په خپل وی چې دې پیژنم کنا ماته معلوم دي کنا ها دې خلی تم ګوره ولی ولو ردو واپس خو نشته خو بل فرض لو راغه ها کدی واپس کړی شي دنیا ته لعادو دیو بیارا گرزی خان دادو توبہ اگا خوند دی نہیں ریگی خان اگا پا شرکے ہو پا بدعاتو کی جدی کم خوند منتے ہو کنا اگا جمعہ و ماخامنا سرسائیں اگا خوند دی جتای ریگی خان دیو بیاقا کار کئی لعادو بیا برا گرزی لما نهو عنهو اغی شرک تا چی دیتا نما نکلی شویو دیتا شرک نما نشویو کنخا چا اللہ سر شرک مکوئے لا تجعلو للہ اندادن اب یا کدی واپس چیاقا کار بکی اللہ تا معلوم دی کنخا نو دی چی وی چی ولا نکذب بآیاتنا ونكون من المؤمنين والله وانهم لكاذبون نتاستن دی معلومه دا وړ درو جن دي کنا دې دنیا کې چرشا ویلو نو سم درو وای کنا ها وانهم لكاذبون دغه حدیث کرا ویلی چې ډیر دریو باندې رښتیا وی او د رښتیا او ډیر کوشش کوي چې رانه درو خبرو نشي تر دې پورې چې د الله سره دیولي کله شي صدیق چې دا شي او ډیر ځله یو باندې دروغ وی اپ دروغو کې کاری یتحرر سوچ فکر کئی چی سنگ دروغ جوڑ کما چی دا خلق و خان دو ما یتحر الکذبا تردی چی اولی کلی شی اللہ سر کذاب دا غدی کا نخوا دا تخویبی اخرویو ذکر شیعو اس برسی سلور مقصد ایک قیامت نو زجر دے داغی پہ انکار باندے خواہ راشاو گورا شرک پکشتا دے من ازلمو دا قرآن نے عراستا دے من یستمعو وقت دی خوب دا پیدی دا پارا نا او تا سر جگڑی کئی اوس وی راشه د قیامت په حق کې د دې عقیده وګوره. وقالوا وایذی ان هیا الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. کله چې دی تا د قیامت خبره وکي دوره په بدو لګي ودا سوې دماغ دی خراب دی بیا ژوندون کم دی وای ښا بس دا ژوند دی اوس چې مونږ یو نه بیا بل ژوند خو نشته دی وی ګړې وړې وای تمره د قیامت نه سخت انکار کوي ښا وای دی ان هيا نه دی ژوند الا حیاتنا الدنیا مگر دا ژوند زمونږه د دنیا دا ژوند دی ښا دی پیغمبر ته د دې حیات نسبت کوي ښا چیرته پیغمبر په کوم حیات سره وي په دې دنیاي حیات سره خدا آخرت نه جوړ انکار کوي هغه په شانته هغه په حق کېوم دي د برزخ جون نه مني د قیامت هغه نه مني وي د دنیاي جون سره جوان دی او کنه تاسو خو بل جون نه مني کنه ان هي الا حیاتنا الدنیا نده جون مگر جون زمونږ د دنیا او ما نحنو بمبعوثین انی مونږ بیا جون ذکر شویم دا سلورم زجر دی په انکار د قیامت ټول مقاصد باندې ښا یو نه مانی نه توحید مانی نه قران مانی نه پیغمبر او د هغه رسالت مانی او نه قیامت مانی بلکل منکر دی خواه نور پسی تخویف او خروی بیا ولی هر زجر سر تخویف هر زجر سر تخویف ولو ترائی ذوقفو علی ربیم او کاش کولی دی تای مخاطبا کلچی دی ادرو لشیخ پل رب سران دا دهریان دی خواه دی دا غنورو نخذی لکوٹی خواه از قرآن دشمنان چیو کنا اخو اللہ زان تا پری نخودو بس لر اکل رخصت اکل جہنم تا ازیبو تداغین لکوٹی خخ کاری نو نو دی راوستو تا پوستے نا کئی خواه کولی دیتا کلچ ادرو لشیخ پر رب سرا قالا نو بوی اللہ علی سہازا بالحق تا چوی چی ان ہیا او تا چوی چی ما نحنو دا قیامت حق نه دی دا چې ته ولاله او دا ارسوی نه پسترګو چې علی بلامیم سجده کې دغه سی ویلو ښا چې ربنا ابصرنا و سمعنا اے رب په دې خپل ګناګاروم اولیدو په دې خپل وګونوم واورېدو چې حق دی حق دی فرجعنا فلم غبیا دنیا ته واپس کا نعمل صالحا نگه اللہ و توی چه داوست حق ده کنه ده قیامتو قالو ابوی دی بلا و ربنا آو حق ده قسم می دی پخپل رب بانده خوا قسم بار سرکی دی خود دنیا کی امدتو کنه در اغجن پدی پی جندی شی چا خبره کینو سوګن و سره کین بل خبره و سره کین ځکه کتابونو کې راځي چې هغه وخت کې یو سړی تپوسو کو د بلنا چې من انت تکمی قبیله سره تعلق ساتي ناغوی قریشیون انا الحمدللہ ناغو سلوی بسو دے الحمدللہ تدس آجتو خود دروغ ریشا کہہ کنا خود دروغ ریشا کی گی اس تا جواب خود دغا پکارو چے قریشیون انا بس نوچہ دا الحمدللہ ہوئی نوچہ چل پکشتے خواہ نو دې باطل پرستو دا عادت چې دی با زیاتی خبرې کوي ګوره زیاتی خبرې کچرته بیان کوي او تقریر کوي او نیمه خبرې باندې دی بے پېدی او چې کم دی کنه خدای دې پنی کې ملشا او دا سکار شوی دی ای آسیبت الکه خو خبرې کاوه سمې کنه نو دا سکه چې کم دی پکې چارا واست دی تر دې خبرې دې با قیامت کې موي بلا و ربنا او قسم دې زمونږ په خپل رب باندې چې دا قیامت حق دی چرګنی سوګن کو کوس الله زمون خبرو منله الله ورتوی قال فذوق العذاب زه ورشه کنه ویسکه چې څنګه دې خوګ دې کتريخ دې فذوق العذاب اوسکه خوند عذاب عذاب خوڅوک نسکی هغه خوانی سکی کنه دا غیر درد کلو تا عذاب علیم وی کلو تا او سکے عذاب بما کنتم تکفرون دا تاو سر زیادتے ندے کتا سوئی چمون سر زیادتے ہوشو اکثر جہنمیان بدا سی ہوئی خوا چیر مونگا خو دا خیال نو چمون با جہنم ترازو مونگا خو دیر خکارو نکڑی مون خو ډیر خاملو نکړی مون خو درې درې میاشتې روزی نیولې ازي ودا خیال نو الله به توجه زیاتې نشته بما کنتم تکفرون بس دا استادو د عمل سزا ده تاسو کوپر کو نو پرې خوځو خلقو تمیناتونه او علما یزان ستړي شو زاره او چاو ده پا درسونو پا تقریرونو او پا اجتماعگانو خطاسو دا اخپلن ناوڑی دیکھا اما کنتم تکفرون کنتم دا استمرار دا پار دا دستاو دا اگه همیشہ کفر سزا دا قد خسر اللذین کذبو بلقاء اللہ نالاوی دیر ذلیل شو دیر رسوا شو اگر کسان چې دروغ جن کړي او ملاقات د الله ګوره زوره بدبخت او دومره بد قسمت او چې خلق سوال کوي چې الله زما د ډیر محبت ته چې تا سره ملاقات وشي چې الله تا سره ملاقات وشي تا سره خلق دا زور لګي او کوشش کوي او سوالونه کوي ادي دید اللہ ملاقات نگواری کذو بلقاء اللہ ولی که گختے ہیں لگا خبر بیمن لکنا لگا تابداری بے کولا کچھ دا نکی او قیامت نمانی ندا و جنور سندا خود دید اللہ سر ملاقات خواخ ندے نو بس وی قیامت نشتا نور مطلب نا اللہ رب العزت کارا کڑا خوا چیزا دی ولی دو قیامت نے انکار کئی دا زکا چیزی بدی شما ما سر ملاقات کل نگوار دو زکاوی چی قیامت نشتا خوا کذبو بلقاء اللہ زکا قیامت صدی اللہ سر ملاقات بس دو مومنانو قیامت خدا گا دی چی بس اللہ سر ملاقاتو کی او سره دین اجدانا چی گنی او سوک بہت سر ملاقات کئی چیز اغنی چیز پجون کی گناہ نہیں شوی نا حدیث کی رازی دیر خلق وی چل اللہ نبو العزت بہت سر زان لا ملاقاتو کی او ای پلاس با پیواچی کنف رضی اللہ سره جسم مناسب او پټ پپلو تا وای چې دا ګناه دې کړو دا دې کړو ا دې جذبه کری غږ باندې کوي کنه نو بوته وای چې دنیا کې مې در باندې اوم پړدا چولې وان او اسمیم ده تمافی اکران زه ولی مومن مسلمان خوبایی کنا عقیده خوبای ده توحید یی کنا خود گناونو پا حق کبا اللہ رب العزت و تداسی کئی خوا ده خلق و نازان لا جدا ده رسوائین بچ کئی کنا اگه تیخو ده رسوائین بچ دی کنا خوا نو دیر و سر بداسی ملاقات کی بلقاء اللہ خوا او دی دی درو جن کا ملاقات دا اللہ حتی تردی پوری دا جاتو مساتو بغتتن چراغ دی تا قیامت ناسا پا دی کل دا من اللہ چی قیامت برا دی خان او مرات تی نوی موت تی چی دا هر بندہ قیامت دا غا موت تی تفسیر کشاف ہوئی مرگو ترانے ناسا پر آئے خروغ موٹو خواہ خروغ موٹو لے درنگوا او گردے در آگر دے دو خواہ ادھے کی ناسا پا ڈڑے والا دے والتا ادھو کانداران راو واتو ویلے کٹ راوڑے دا بدبخت دا پارا ناسا پا مرگو دا عذاب دے زګه توبې ته سم نشي او د نیک انسان لپاره راحت ته نراشي دي تارا دي تا قیامت ناسا پچ موت قالو نو چې کړیا حسرتنا علاما فرتنا فيها هر ځای افسوس افسوس افسوس بس دا دي نو چې بکی چې افسوس دې مونږ لرا ولي پاگی باندی چی مونگا دیر کو تائی کلی دا پا حق دا قیامت کی مون خو سندی کلی مون خو قیامت لسندی کلی مون خو طول عرص دنیا لکلی دیر غٹا کو تائی ام کلی دا دیر کمزوری ام کلی دا علامہ فررتنا فیہا وهم یحملون اوزارم علی ظهورهم نو دا هغه خلق دی چې ګناونه کړی دي نو الله او تماف کړی ندي نو راوړي به کنه اوس کا دا مؤمنانو ته الله معافي کوي نو هغه بس پک پک را رواني او سبا سره نه ای اذی چې دي کنه توبه توبه یحملون اوزارهم علی ظهورهم راوچت کړی به هغه درانه درانه ګناونه په خپل شاګانو باندې اراوڑی بے گوار کلا پا پریوزی کلا پا پاسی کلا پا پریوزی کنا دنیا کے ام خلق یا درون پیٹی اوڑی کنا او گرانی ہوتا خوبلہ خبری پوئی گی چلکا دے کی جوڑ داغا دی وسکے چواری دی مٹی آئی دا جوڑیں نو بیا خوشحالی چی ورگا چی کیدم کنا نو کیبنم و تخا مزان بات دامکم نو اللہو اینا اگه که دمٹی آئی نشتا لا سا اما ازیرون اعلان باوشی چی دیر بد دیا شی چی دی راوڑا توبا اگه که دو خوراک سی دیا خود زہر دیو توبا گناہو ندیو تارکول دیو یا خدای ساما یذرو ملائک به وی ډیر بد دی هغه شی چې دلته مردار راولین زم به خو باسا د دنیا نام دلته مردار راولې مونږ استاسو نه د دې پته مو مونږ خو یې چې استاسو نه مخ کې خیسته خیسته عملونه او عبادتونه راضی مونږ په دې په دې خوشحالي وکنا لکه روجه چر روانې نو الله وی ملائکه توي چې دا جنتونه دغه کې هغه سي پاک دي صفادي هنه وی خیر ده زماده بنديانو عملونه را روان دي عزيز دا ظالمان چې دي کنه دي به دا مرداري وو سي ځان سره ها نو ملائک په ویلا سما ایذرون دا دی ولی وسره وي ځکه هغه په دې افسوس کو چې علما فرتنا فیها مونږه قیامت لسه ندی کړی په دې افسوس کو الله تو یې په بل خبر وړي افسوس وکي هغه سدي وهم يحملون اوزار او مالعذو ورګه ته خلا لم لازم نه کته شوی بورایته دې اور پسې بل د پاسه ذکر کچې ته بل افسوس وکي ها وسه سبب بیانې چیرې دی خلکو دنیا کې د اصل وی ښکاله او 500 شپې تکاله په سکه تیر کړو دی زور پکې چې ته د قیامت لپاره ډو سکړی نه دی چې د دې سکول دنیا کې الله وی دې دنیا کې دا کول را شو ګورخه او یره ته به وایږي وس دا قران نازلېږي ها ومل حیات الدنیا إلا لعب ولهو ندې ژوند د دنیا پرستو دا و سره وایو یو خدای نه کانو دنیا دا خوري راخېستا دا او ندې ژوند د دنیا پرستو إلا لعب ولهو دقه وری وس الله سانه کړه چې وس دنیا ټوله په دې کې پراته ده لعب ولهو لوبی دی او مشغله ده فرق څه دی فرق دا کی چې لاعب ستوي زړه خوشحالول ما شومان چې راځه ما شي کنه ګرځه کنه دا کو پتنګانه لوزو لاټو دا کو ځان خوشاله کی څه وخته پوري لګو وخت او بیا سو کوشلی سو کسکی او وزی په مخ باندې نو لعب دې ته وی چې زړه خوشاله وخه زړه لعب دا دنیا پرستی دې زړه څنګه خوشحالي چې یو بل سره کینی کنا سپین شپکتن راځم شي وی ځای چې لور شو دی سوپر مارکیټ ته چې چیکن کړي او کړو ها ورپسې بیا پیپسی اوسکو ها بیا بدا سوار پسی کنا چی سیدلو وقت تان خوشحالی کنا کلیوی دی چی ورشو دی تغتا دی کلبتا و دی کلبتا دی سلیماتا و دی دوتا چنن پا کبی ناشنا دا غر آگلی دی لعبون او لحون ستوی مخبدلول دا ګډیر پګی داسي چې ویر طبيعت نه خنه ده ته دا را دې کینه چې دا تاسو کو تاس چې دا غم بدل کولو کوټي طبيعت چې چا خرابي نو غم بدلې کنه دا غم د بدلې دوه پاره دغه سيزو نه دا د غروان کذا کې سټ کې دا اوس خو بګه بل ستایت نشته هغه لوی موبایل روباز سپېړه اوس لګیای پګی دې تلهون ویخه غم بدلې دا دنیا دا قشه قران وی کنه ښه چې څنګه ویلې دي نو قصیده کته دې کالونه ته وته نو دا خلق دي څوک په لعب کې دي اسوک په لهون کې دي ښه څوک زړه خوشاله وي چې سی په ارمانی نو هغه کوي ښه اسوک داسې سپیماران غونتی اسد اجزان غریبان غونتی یو پا سوچ و فکر کے پووریز کے اختی ناغی دن مشغولی ویچ دا غم بدل ندے جون دا دنیا مگر لوبی دی او مشغل دا ولد دار الاخرت و خیر للذین یتقون او خامخا کور دا آخرت چی جنت تے دیر بہتر دے لیکن دار چا دا پارنار چا تا نمیلاوی گیم اگر کسان ته ملاویږي چې ځان بچ کړی د شرک نه او ځان بچ کړی د لهو لعب نه لهو لعب هم د ګره د شرک نه خالی شي نه دی ښا څوک پکې وی ځکه دی غازی بابا لور شو ها غازی بابا لخوا هر څو پکې وی نو ښا او وی که هڅه تاسو مو پوسوش نشته کچا سره ډډاو مګل نو خیر دی اخی کو دا باک نشته کنه ښا دا سمی چکلی دی خواه که هر سکین و بس توک تپوس نشی کولی اگر سوک غق کئی نوی گروی دا جوڑ دا غده وابی دی دی دیارتو ننو یا خدای تو یتقون چزان بچ کد دنیا نا دا شرک نا افلا تاقلون اللہ وی دمرا سوچ نکوی چرت آخرت او چرت دنیا او دا چرت عذابون او جہنم ولو ترى اذ وقفوا على النار کاش کولی دیتا کله چې دی ودرول شي په جهنم باندې فقالو نو چې غوکی یا لیتنا افسوس دې مونږ لران هلاکت دې مونږ لران نو رد مونږ دې واپس کړی شو دنیا ته ولا نو کذب بیا آیات ربنا مونږ بچره نه دروغ جن کو آیاتنا درب زمون وَنَكُونَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اشوبه مونگا دو مومنانونا اللہوی نا لازید محبت توجه نوی چگنی حقی خوخشو نا بل دا سندا بدا لهم ما کانو یخفون من قبلو کارشو دیتا غازابونا وغا سخته وغا حیبتونا چی دی نولی دلی پا دنیا کی یخفون دی سری دلیو کچا باوتوی نپاغی یقین نکو حلی دلی اینا پتو کنا خوا یا اخکارشو دیتا اخ پل عملونا چی غی مشرانو با دینا پتول نا اخ پلی غلطه و تخکارشو کنا خوا اگی تا بڑیر غصی چمون سرام زیاته وکو تاسو به چې دا کار خدې دې کې ثواب ده په عرس کې ثواب ده په میلاد کې ثواب ده او په ماتم کې ثواب ده په یو لسمه کې ثواب ده ګوره مونږ ته دا او حکم را نه پټ کړو هاو تخکار شي ولا ردو کدي واپس کړی شي لعذو لمانو عنه ندی برا ګرځي اگر شرک تا چی دی تم نکلی شیو پا دنیا کی ہاں کتا دا دی خلی تا گوری نو اینام لکازیبون دا خواگا دا دنیا در وقت جن دی کنا وقالو آئی دی پا حق دا قیامت کی انہی آن دی جون الا حیاتنا دنیا مگر جون دا دنیا زمان دلتوی مزی کوا دلتار مان اری جوان داوی جنت تی خوا ادهریان مران وی اما نحنو بمبعوثین انیو مونگا بیا جوان ذکری شوی تخویف ولو تران او کتاولی دکنے مخاطبار سوک چی ادو قفو علی ربیم کلچ ادرو لشیخ پل ربتا مخامخ قال ابوی اللہ علی سازا بالحق دا قیامت رشتیانه دی چتا سو وای چې نشته اینه دې دا قیامت رښتیا قالو بو ایذی بلا وربنا او رښتیا دې قسم دې زمون په خپل رب باندې قالو وی الله فذوقوا ورځې په کنا چې رښتیا دې نور پوسکه عذاب په سبب دا چې تاسو به کفر کوو همیشه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقیناً ډیر رسوا شو او ډیر ذلیل شو او تباہ برباد شو هغه خلک چې دروغجن کوي ملاقات د الله قیامت په الله سره ملاقات وکړي دین غواړي ښا دین غواړي حدیث کراغلیو چې نبی علیہ السلام ویلو چسوک اللہ سر محبت کی نو اللہ داغی سر محبت کی نو ام المؤمنین اوی چننا نکره الموتا زمونگا طبیعت خمرگ نگواری مونگ دا خمرگ ندیر یریگو نو دا زمونگ محبت نی دا اللہ سر فجی زمونگ محبت نی نو دا اللہ با امرا سر نی نبی علیہ السلام وینا دا رضی و خبر ندا دا چکل بند باندی دا موت علامه کارشی هغه وخت خبر دې چیږي وی چې ما مې ساروي زما تلوار ده زه خپل رب سره ملاقات کول غواړم زما تلوار ده ما مې ساروي الله رب العزت وته وی چې دا بندر پرې ده کنه څه چل کوي اوسره پرون مړ دی او تاسو له جنازه نه ځکلي تاسو له می خره را پرې ده زه په انتظار ما دا دغه وخت دی ویخه کذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتم الساعه بغته ترغه پوری ودی کفر کوي انکار وکي چې راشي دي تا قیامت او مرګ نه صافا قالوا بو يا حسرتنا اي افسوس ډیر افسوس پسو علاما فرتنا فيها پاري کوته هي باندې چې مونږ کړي دا په حق د قیامت کې مونږ خو هیڅ نه دي کړي او ورکان دا خلق دانان چې روان دي ښا چې دا ګلس یو وي اکسیډنټ شو ښا زور پکې مړ شو دي سکړې دي دي سکړې دي نو خدای خلق دې کنه چې به وي چې الله مون خو سن دي کړې زمون خدای ګمان او دا خیال نو چې مون به داسې تیرا بلکې زو علامه فرت نافیه وهم يحملون اوزارهم داغه خلق دې چې ګناونه ندي ماف شوي زکه چې ایمان پکې نو ته مؤمنانو ګناونه خو ماف شي کنه او دې دی بار راوډون کې خپل ګناونه لرا خپل شاګانو باندې او اعلان وکړي شي الاسا امایزرون خبردار ډیر بد دې ډیر ناکار دې اغا چې دې راوړم ور دلته کې شرکیات او بدعات او غار سره وړو عمل حیات الدنیا الا لعب و لهو دې اصل سبب ها دی ولي سنه دي کړي قیامت لا زګه دي په دنیا باندې مشغولونو نه دې ژوند دنیا پرستو الا لعب مگر زړه خوشالول و لهو او شغل جوړول څه شغل وی جوړو چې دا روجلند شي ښا ولدار الاخرته خير للذين يتقون خامخا کور د اخرت ډیر بهتر دی خدای چا د پاره جزانې بچ کړی د کفر او شرک نه او د دنیا نه او د الله ولعب نه افلا تعقلون الله ای تاسو قران اوره او سوچ نه کوي وتا او فکر نکوه او تعالی عقل سل در کرده دخوا دمرا سوچو که چه دنیا خده که آخرت خده اگه مالک ابن دینار ویلیو چه که دا دنیا دا سرو دا سپینووی او جنت دا خطو لوٹووی او جنت تی نگوارا ده ولی مرک پاکی نشتا غم پاکی نشتا مرض پاکی نشتا امیشوالی دی نو یا دا خدای بندیانو چه جنت دا سونی دی دا چاندی دی ا دنیا دا خٹو لوٹو دا اتا سو پاکی نختی ہے افلا تاقلون دی دا خود سوچو که کنخا